नराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बड़ा सुंदर अवसर है। ये खाना पीना आदि जो और जगह हो जाए काजते बोधते नित्यम शुभकर शुकर हर चूहे है कुत्ता है कटा है ये भी खाते पीते जो है चर्चे भी हो जाते हैं खुद लड़ाई भी हो जाती है नींद भी आ जाती है इनमें कोई मनुष्य बना नहीं है उस पशु में सामान भर गए जो सामान्य मेरत पशु फिर मेरा नाम भगवान का भजना हो रही होता आज जो सबका मजर है मकान बनाने को बढ़िया क्यों कर दो फिर ऐसा है मन करो सो बिल्कुल काम मनुष्य के लायक नहीं है इसका ये नहीं ऐसा न करें इसमें धसपत हो जाना ये मनुष्य का है ये निर्माण के लिए समाज के अनुसार परंतु परमात्म तत्व को प्राप्त करना ही इस शरीर का मतलब अगर उसकी प्राप्ति नहीं करें तो क्या फायदा जैसे कुआ जल बिना पिया टुकड़ा रहेगा बड़ा बड़ा गहरा जल होगी कारण से समय की कारण बहुत तीन सौ दिन बाद और जल है क्या उपाय अब वो काम आते हैं इतना दीवार डालने को काम आ जाती है वहां पशु खाद दे सकते हैं घर में गए दे सकते सामान दे सकते कुआ नहीं आते कर ऐसे मकान बनाए पूरा बनाना है चलती ऐसा नहीं आ जो जीवन नहीं है जीवन जीवन हो तो यहाँ अगर नहीं किया तो महत्व विनिश्चय का शासन महान धान्य महान आदमी ये परंपर के मुक्ति के आदरवर का पाकर के तो भूल जाते हैं पतन करा कृष्ण इस वास्ते भागी धर्म सत्यता है परमात्मा की प्राप्ति के बारे में चल और परमात्मा की प्राप्ति सुविधा से दोनों बातें प्रार्थना की कठिनता की बात भी आती है और शून्यता भी आती है बहुत सुंदर से प्राप्त कर सकते हैं आपकी अभिलाषा जोरदार होगी तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी सांसारिक उन्नति के लिए तीन बातें चाहिए मन में लालसा हो धन आदि के और उद्योग किया जाए और भाग्यशाल देगा तो घर मिलेगा, अगर भाग्यशाल नहीं देगा तो उद्योग और इसमें केवल चाहना केवल अभिलाषा वो चाहना होती केवल किस परमात्मा की क्या उपयोगिता केवल चाहना से बन चाहना एक अनन्य होनी चाहिए अनन्य चेतना श्रद्धा भगवान ने अपने को सुलभ बताया है वो एक बार गीता के 8 बजे अभी 14 श्लोकों में अनन्य चेतना श्रद्धा नो माम स्मृति तस्या हम सुलभ है बार उसके मैं सुनू होता तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है कठिन उसकी इच्छा है इच्छा ही नहीं करती हिम्मत ही नहीं करती हिम्मत आ जाते हैं इससे विमुख हो जाते हैं हार मान लेते हैं मनुष्य में हार तो नहीं मानना चाहते संसार की आशा तो सिद्ध भी हो न भी हो मन पारमार्थिक आशा सिद्ध होगी ही कारण के परमात्मा है संसार है का ये तो बहुत ज्यादा मिट रहा है एकदम ये आप लोगों को सबका अनुभव है आपके शहर में भी कितना परिवर्तन हो गया और शरीर में कितना परिवर्तन हो गया ये परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन और किधर जा रहा है नाश की तरफ अभाव की तरफ मौत की तरफ एक बात समझते हम जी रहे हैं सज्जनों जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं जब जन्म हुआ था उससे आपकी उम्र बढ़ी थी अब जितने वर्ष आगे उतने वर्ष तो कम हो गए ना उतने वर्ष मौत नजीक आ गई हमारे उम्र के दिन जो बात थे तो 80 वर्ष का होने वाला बालक अरे 5 वर्ष का हो गया अब 80 वर्ष में 75 वर्ष तो दिन घट गया मैं उल्टी जमीन के कारण बस काट पड़ते इतने वर्ष हो गए अरे मुझे वो हो गए नहीं खोए हमारी फिरता है इसका पता नहीं है परंतु मर गए ये तो पता है जितने जिसको जितनी वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो हमारी उम्र खत्म हो चुकी ये पूरी होती है झट हो जाएगा विश्वास निश्चो तूर्ण मृत्यु जब तक मृत्यु न हो जाए तब जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करो परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है इसमें कोई पराधीन नहीं है हिंदू हो मुसलमान हो शहर हो कोई जो भगवान सबके हैं सबके परमात्मा है जो हृदय से चाहते हैं कोई खेलू आए दावा ना ये संतो दर जीते सो ले जाए रामदरी छोड़ भगवान का भजन छोड़ किसी का दावा नहीं कि हमारी ये चीज नहीं ये कहते साधु व्यवहार सीखा कृष्णों के साधुओं के लिए पैरों माताओं के लिए भाइयों के लिए सबके लिए खुला सबका हक लगता चार सबका हिस्सा है क्योंकि परमात्मा की हम सृष्टि है तो परमात्मा के गांव पर सबका हक रहता है अपनी भक्ति पर किसका हक नहीं रहता आप अपना अधिकार प्राप्त हुए प्राप्त ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है जिसे सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए प्राप्त प्राप्त भी हो जाए ज्ञात भी हो जाए तीन चीज है एक हमारे शक्ति करने की है एक शक्ति जानने की है और एक शक्ति मानने की है तीन शक्ति मुख्य है तो करने की शक्ति लगानी चाहिए सेवा में लगानी चाहिए सेवा में करनी स्वार्थ में अपने शुभ हो जाए जानने की शक्ति है स्वयं की वो अपनों को जानो और जानने लगे कई विज्ञान की अलग हुनर किसी है अरे जानने की वास्तव में अपने आप को जानना है और मानने की शक्ति देखो भगवान है, वो मानने की शक्ति है, मानना है भगवान है, जान नहीं सकते भगवान है, सोचाने के लिए जनाए वो भगवान जनागे तभी जानेंगे, अपनी शक्ति से जान नहीं सकते, मान सकते हैं। उसमें भी ऐसी बात है कि भक्ति मार्ग वाले भगवान को मान करके जान लेते हैं, ज्ञान वाले जान करके मान लेते हैं, तो ज्ञान न मानना दोनों होता है, परंतु वो पहले मानना ही पड़ता है। ये विषय बढ़िया कह रहा है, हम विचार करें तो किस पर करें, जिसको देखते हैं उस पर विचार करें, शरीर है तो मैं कौन हूँ, शरीर हूँ शरीर से अलग हूँ, इस बात को जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, इसको जानो निहाल कृत कृत ज्ञान ज्ञातन हो जाता नावशिष है, उसे जानना बाकी नहीं रहेगा, अपने स्वरूप को जानने पर जानना पूरा हो जाएगा, और करने में सेवा करने पर करना पूरा होगा, अपने स्वार्थ से अनंत जन्म दीजिए, लाखों करोड़ों अरबों जन्म दीजिए, करते करते करना कभी पूरा नहीं होगा, करना कोई पूरा होता है, परंतु करना पूरा कब होता है, जो सेवा करो, सेवा करते करते कर देते हैं दुनिया की जीवों की अपाहिजों की अधिकृतों की पूजनों की सेवा, और हो जाते हैं हम कृत कृत, करना बाकी नहीं है, सेवा करके करना बाकी नहीं रहता, जो अपने लिए करने लगे अपने लिए करना पूरा नहीं होगा, इस वास्ते सजो करना हो तो सेवा सब सब सेवा के मार्ग दो है, सेव के दो है, एक तो अभाव दोस्त और एक हमारे आदरणीय पूजनीय वृद्ध गुरुजन पूजे हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारा पालन पोषण किया है, हमें पढ़ाया है, योग्यता की है, सब कुछ दिया है, पाल करके सब हमारा अधिकारी पूरा की दिया, उनकी सेवा बड़ों की सेवा करना खास काम है, माता बहनों के लिए चाहिए सास है दादा से जो बड़ी है उनकी सेवा करो, माता के बालक होता है तब वो आशाएं लगाए रहती है कि मैं ब्याह करूंगी मेरी बहू आऊंगी, कितनी मेहनत होगी, बड़ी मेहनत क्या है जो बहू सासू बहू देती बिचारी की आशा पर पानी फेर दी, ऐसा नहीं समझती कि तुम्हारा स्वाग है, उस स्वाग की जननी को है, उस स्वाग को पैदा करने वाली कौन, ये पूजनीय आदरणीय माँ है, और माँ की सेवा नहीं करोगे क्या करोगे और करोगे क्या, देखो बहनों ध्यान लो जरा थोड़ा, आप कितना त्याग करती है, माता पिता भाई भजाई और पड़ोसी सब कुटुंब को छोड़ देते हो एक आदमी के पीछे, वो हाथ पकड़ ले जाता है तो उसके पीछे सब छोड़ देते हो, इतना त्याग करके फेवर सास ससुर में देवर जेठ देवरानी जेठानी ननद इनका आदर नहीं करते, पालन पोषण नहीं करते, समुद्र से किनारे आप समुद्र में डूब गए, इतना त्याग किए थोड़ा और त्याग करो, सहो बड़ी ताड़ना भी करे तो उस ताड़ना में हमारे हित है, जो तीक्ष्ण शब्द कहे फिर भी गुरु नाम परुषाक्षर जिसमें बड़े कठोर शब्द कहते अक्षर है, ऐसे अक्षरों से ताड़ना करते हैं तो तिरस्कृता यानी धरा महत्व, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वे बड़े बड़े हुए हैं तो बड़ों की कृपा से नहीं हुए, न कुछ हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होकर सीखे, किसी के होना पड़ेगा, उनसे गुण लेना हो, शिक्षा लेनी हो, कुछ भी लेना हो तो उसको मन नहीं पड़ेगा, तो बहनों तुम कुछ चिंता मत करो, माता पिता ससुर सबको सबको सबको आराम, घर है उसमें प्रेम रहता है तो घर मंगल में स्वर्ग हो जाता है, अरे कलह होती जहाँ शास्त्र धरती है बेचारे छोकरी क्या सब दो पहाड़ों के बीच में शास्त्री है अपनी बहू का तो माँ के लिए ही वो कहते थे माँ बेटा है कोई भय वो तंग करते प्रेम से करता हो फिर हो तो कैसी आनंदी विचार है भाई लोग भी इधर प्रेम रहो सिर्फ लोग थोड़ा दिन रह रहा है सादा दिन है नहीं आप देखो आपके इतने बड़े गांव में 100-200-300-500 वर्ष का आदि होता है 100 वर्ष रह सकते कुल एक तो 100 वर्ष भी नहीं रहे हैं 50-60-70 वर्ष में खत्म हो जाते हैं अरे कुछ तो बनाए गए हैं अब कितने बाकी रहे थोड़ा दिन के लिए व्यवहार बिगड़ो अच्छा बताओ जिसमें आपकी सुगंध आएगी वासन हो मिलाए जाए वासना ये श्रुति अच्छे जो अच्छा विचार करोगे वो रह जाएगी बात रह जाएगी बात रह जाएगी तो अच्छा बताओ ये दिन वही है जिन दिनों में हम परमात्मा की प्राप्ति करें संसार की सेवा करें बंदों का सम्मान करें आदर करें दीन दुखियों का पालन पोषण करें प्यार करें जीव जंतु उन सुख पहुंचावे ये दिन यही है और ना ही आप दुख देने लगोगे तो मौका कब मिलेगा और कैसे मिलेगा आज बड़ी ऊंधी बात हो गई है लोग कहने लगे हैं कि मनुष्य के लिए नहीं सबके लिए मनुष्य बनाया ऊंची बात के लोग शहर के लिए होते हैं कारागार के अफसर कैदियों के लिए दूसरे जीव कैदी आप मनुष्य आप उनका प्रबंध कर सकते हो क्या वे जीव आपका प्रबंध करेंगे कर सकते हैं है योग्यता तो बड़े होकर उनका पालन करो अरे खाइयो उनको ये वंशता नहीं खाई सज्जन कृपा करो समझो सब जीवों का पालन पोषण करेंगे आज हत्या के ऊपर ही क्या बताओ सरकार जिसकी जनता एक प्राय हत्या पर जा रही है नाश करने पर जा रही है बहुत थोड़े से जन इस बात में समझने लगे हैं कि नाश करना हमारा काम है सेवा करना सब कुछ करना उन्नति करना ये हमारा काम है खाने पीने में मर्याद मांस भंडार बाहर खा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं बड़े बड़े मकान बनाए हैं बड़े बड़े मुर्गा बनाए हैं साथ कितना रोग होता है डॉक्टरों ने कितना कहा है कैंसर आदि बड़े बड़े भयंकर रोग होते हैं फिर भी छोड़ते नहीं खर्चा लगता है पैसे लगते हैं और मौत खरीदते हैं रोग खरीदते हैं और लापालन करो रक्षण करो ये तो करो बताई कर चलो जब मैं तुम्हारा भी भला होगा आप भला करो आपका भला होगा अरे आप देख तो हमारी क्या है उनकी बुराई करो तो आप भला हो जाएगा खेत में जैसे बीज बोए वैसी तो खेती होती है ज्वार की ज्वार बोने के बाद बाजरे बोना पड़ेगा मक्का तो मक्का बोना पड़ेगा तभी वो खेती होगी अरे ये खेती एक विलक्षण है ये मनुष्य जन्म की खेती इधन संयम को क्षेत्रम ये खेत है खेत ही इस खेत में बीज बोए जाए नाशवान और फसल आगे अविनाशी नाशवान सही नाशवान धन साधन कुटुंब सबका बीज बोने वाला नष्ट हो रहा है उनको दूसरों की सेवा में लगा दो अविनाश कैसी बड़ी बात बीज तो बोलकर नाश और उसका फल नहीं है अविनाशी ऐसा बुद्धिमता बुद्धि अविनाशी से अविनाशी बुद्धिमानियों की विचारशीलों की ये विचार शक्ति है जो आदित्य असत्य से हम अमित रूप भगवान की प्राप्ति मन धर्म से अमन का की प्राप्ति हो जाए इतना सस्ता सब कही अरे उच्चेत अभी तो समय निकल गया आज दिन तक जितना समय गया उसने आपने परमात्मा की प्राप्ति का शब्द कितना किया परमात्मा के नजीक पहुंचने में क्या उद्योग किए और इस हिसाब से पूर्ण प्राप्ति में कितना वर्ष लगेगा अरे जीने की है उम्मीद इतने वर्ष तू नियत नमते तब तक मौत नहीं सकती से परमात्मा के लिए कोई पैसे लगते हो कोई बल लगता हो अगर कोई ढंग लगता हो ये बात नहीं है केवल लगन केवल लगन लगन लगन सब कोई क्या लगन का नारायण किस लगन में तन्मय हो नारायण हरिंदी एक ऐसी बात है विषय भाव मिल गया हसी ये पांच वर्ष हरिया नारायण हरिंद ये पांच वर्ष सुहा विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रभुवाद इससे क्या मिलेगा बताओ विषय भोगों से क्या नहीं दर्श होगा जल्दी मरोगे आज तो मरने के लिए हो लगी है हम मरे जल्दी हल्दी मरे ऐसा कार्य कर रहे हैं ऑपरेशन करा रहे हैं डिस्पोजल कर रहे हैं शरीर खराब होता है गर्भपात करने से मर गई हजारों उसमें मर गई और पाप करना मर गिर जाओ हजारों रुपये लग जाओ बने लग जाओ वह नरक कर तैयारी करनी क्या उपयोग कर देगा जरा भाई से तो समझो क्या करना था और क्या कर रहे हैं एक बार सब लोग सच्चे हृदय से उपकार करो किसी जीवन ना हो गर्भपात करना है मनुष्य की जीते जानती मनुष्य की हत्या है मनुष्य की नहीं है ये ऋषि की हत्या है भागवत में कपिल देव जी महाराज अपनी माँ को उपदेश करते हुए कहते हैं गर्भ में प्रार्थना करता है उसको सौ वर्ष की सौ जन्मों की बात याद कितने मनुष्य में अब मैं काम कर रहा बाहर का रहे है मुंह को सामने सुमर सूत हो गए सौ वर्षों सौ जन्मों की बात याद है तो ऋषि ऋषि उतना ऋषि है तो मनुष्य नहीं ऋषि ऋषि का मंत्र पुरस्कार है जो वेदों के मंत्रों का जिनके सामने साक्षात्कार हुए हैं वो ऋषि का रहे हैं ऐसे बड़े भारी महात्मा की हत्या करना है एक घर बात करना है आपके भाग्य की सफाई फूट गया बहुत आपके पुण्यों की सफाई हो भी जाती है आप सोचते नहीं हो अनंत कर दो आज आपके अधिकार मिला है ज्ञान है स्वतंत्रता है क्या सदा रहेगी ये सदा नहीं रहेगी बारे में कभी काम पर है जाना तो मारे हैं हमाश है मदिरा है एक कुकर है पाग पराग है पेप से है क्या करते हो शुद्ध पानी पियो शुद्ध अन्न खाओ अच्छी बात है मंदोता हो कितनी खराब चीज है जयपुर की बात है ये छिपल होते हैं ना गए रोधा विश्वरा ये सूखे हुए पड़े थे क्या करते हो कि ये पान पराग डालते हैं महान विषैली चीज नशे में लग जाते फिर छूट नहीं चलता वे शब्द विषय में हो जाए तो बस फिर हमारा पैसा बनता ही रहेगा इतने लोग आकर कितना दुनिया का हित करते हो और आप खाकर के पराधीन हो जाते हो पराधीन सुपने में सुपना है मदिरा है मांस है इनके पराधीन हो गया जिसे मुर्दे के पराधीन हो गए आप मनुष्य हो आप रक्षा करने वाले हो आप सबका पालन करने वाले हो आप नाश करने वाले नहीं हो आपने क्या धंधा छेड़ दिया है मेरे वासी भाइयों सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ जो बालक गर्भ में आया है वो दोनों को सुख दे रहे स्त्री पुरुष को सुख देकर गर्भ में आया जो सुख देकर आया उसका नाश करते रहा इसे समाज को खबर मित्र है इसी साल महापाप कोई है बताओ आप कोई बताओ ऐसा पाप आपको भूख नहीं आती आप आराधना रह नहीं सकते जिसने बिना संयम रखो संयम हमारे नहीं होता आप जिसने संयम के बिना संयम से रह नहीं सकते वो सुख जिसने दिया आप सन्यास को टुकड़ा टुकड़ा कर देता लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती आपको इतना उपकार करने वाला जिस पर बात करते मैंने माता होश अरे तुम्हारी कितना सुख दिया चेहरे का भी बिगड़ नहीं उनका उपहार कुछ करो सेवा करो उनका पालन पोषण करो बड़ा बनाओ भाई जिसने इतना सुख दिया है उसको सेवा करो सुख तो दूर का ले रहा है कार में खत्म कर देते गर्भपात कुछ तो सभी वो आप देखो देश की वर्तमान दशा का परिणाम क्या होगा, एक मातृशक्ति का घोर होगा। पुस्तक है भाई बुद्धि को पुस्तक बड़े बड़े सज्जनों ने देखा है, वो ठीक कहा है। धर्म सिंह जी भाई जय धर्म सिंह जी, उन्होंने एक ही बात सकती है, सब ठीक बात सकती है। अच्छा सज्जन देख करते हैं उन तुम थोड़ी पुस्तक हम पढ़ो अंदर और होश में आओ। मानव शरीर दुर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको नरकों की रास्ते क्यों बताओ, उनको बनाए नरकों का रास्ता। भवसागर में नौका नर्तन आने नरी करके सतूर केवट पार उतारे, डूबोमती पड़ गए उतर कर समुद्र में पड़ते, मौका है उद्धार करने का, उस मौके पर नरकों में जाते हो। जन सोचो क्या कर रहे, ये सोचा है कभी, कर ली आपको आपने कोई बेटा कोई बाप है, जो दुख कर लिया आपका कर रहा है उसके अनुसार आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्य उच्चतम कर्म शुभा शुभम ना भूतम क्षीजते कर्म कल्प कोट सतेर भी अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। ये अंधार सबका रेख करने का होगा, होगा आपने कितने पाप किए, कितने मनुष्यों के कर्म, क्या गर्भ में रहने वाला मनुष्य नहीं है, कैसे होते हो ये सब बैठे हैं, भाई हो चाहे बहन हो, हम बैठे सब सबके सब माँ के गर्भ से आए, अगर हर तरफ हो जाता तो मैं आपके साथ बैठ सकता था, आ सकता था क्या, तीन लक्ष्य तो उसमें हत्या करना है, जीते जागते मनुष्य के महान क्रूर राक्षस हत्या है, जो बेचारा बचाव नहीं कर सकता, शत्रु के सामने भी हमारा शास्त्र कहता है बाढ़ चला तो भोल चलाओ हो जाओ सावधान, हम सत्य जिसमें निरी ही बच्चा इसमें बचा नहीं सकता, रो नहीं सकता, अपनी पीढ़ को कह नहीं सकता, ऐसे मुंह को टुकड़े टुकड़े कर देना। सज्जनों आज से इसका प्रचार ऐसी पीढ़ी क्या करके आप दंड पाओ, अभी होता है इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, आपका समाज है नष्ट हो रहा है। आप जरा आंकड़े देखो, जब आपका स्वराज हुआ तो आप दशा कितनी थी, आपकी वीर कितनी थी, सब दशा देखो अब घट रही है, हजारों लाखों तो आपके धर्मांतर में जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहा है और दूसरों का नरबंदी करके और नाश करने के दो उपाय है, क्या एक को जन्म न देना और मार देना, गायों की हत्या कर रहे हैं 36,000 कसाई खाना गायों के लिए पशुओं के लिए, तो पशु तो जो नाश कर रहे हैं, अरे मंत्र नाश करें पहले भी और नाश मरेगा तो सही, क्या मृत्यु रोकने की है आप प्रशक्ति, ये तो अभिमान है कि कैसे पाप पूर्ण करेंगे, ये आपकी ताकत है पाप पूर्ण करेंगे, सोचो तो कितना अभिमान आ गया है, कितना अहंकार आ गया, पाप आप कर रहे हैं, जो ही विश्वम्भरो देव मात्र विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान, उन भगवान के जीते जागते आप चिंता करते हो, सबसे ध्यान दो उस पावन शक्ति का विश्वास नहीं, एक बालक समझता है दो हाथ नहीं करना है, दो हाथ से कमाने वाले कुटुंब का पालन करते हैं, क्या अपना पेट नहीं पालेंगे, थोड़ा दिन आप पालन करो फिर तो आपको भोजन कराएगा, आपकी सेवा करेगा, इतनी घबराएंगे कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, बिल्कुल बात झूठी है। जब जनता थोड़ी थी उस समय में बाहर से क्यों आए थे, बिल्कुल जाते आपने जब चिंता बढ़ी तो बाहर चावल है गेहूं गेहूं ने चावल सुना है फल जाते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, यहाँ की कितनी समझा नहीं है, जनता बढ़ी है तो खेती बढ़ी है तो उपज बढ़ी है, जो बढ़े तो उपज बढ़ेगी, हम दो हमारे दो कौन साधु बनेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन विदेश करेगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, अलग अलग काम कौन करेगा, और मर गए तो हमारे पास गांव के समाचार मिले हैं, डूबाने से मर गए, अब पानी पड़ने वाला नहीं है, ये मरने का तो आपको खुद देख नहीं। दक्षिण में गए महाराज, दो बालक थे, इनको पालन पुत्र खा गया और महाराज आप आशीर्वाद जीता है। घर में आपके मछली लगी हुई पैदा करने की घर में, अब कृपा करो काफी जन्मचली बंद कर दिया। थोड़ा सा खुदा पहचान हो, कल से खुदा पहचान हो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी धीरे से मार सिनेमा में कोई दूसरे दूसरे कोई पुस्तकों में से प्रचार में से जगह में से नाश कर लिया है। सोचो तो सही खुद क्या कर रहे, किधर जाना था, किधर जा रहे हैं। कृपानाथ कृपा माता से कहना है अपनी बहन बेटी बहू को कभी गर्भपात मत करना, कभी नशबंदी मत करो, भाइयों से कहना है कभी ऑपरेशन मत करो। जो ऑपरेशन नशवादी करोगे तो शरीर ढीला पड़ेगा, ये कपड़ा फाड़ फाड़ कर स्क्रैच आएगा, क्या वैसे आप ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन पहले आपके शरीर की स्थिति उसी हो जाए, अंगुली से जाए जबड़ जाए अंगुली मानो लगातार जाए ढीला, पहले शरीर का नाश क्यों करते हो। हजारों स्त्रियां मर गई गर्भपात करने वाली, हम अखबारों में मैंने सुना हजारों हजार, और रोगी होगी शायद 200-300 का। तो एक हमारी बहन गई थी, पूछा उन्होंने क्या क्या आदमी है, सब ठिकाना प्रसन्न सहित इतना गिर रहा खून, जिसमें रोजे ना महीने महीने दूसरा खून देना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, इतना खून गिरेगा गर्भपात के वजह से, इतनी बीमारी हो रही है, श्रद्धा कम हो रही है। अरे पशु से बैल होता है, उस बैल को अगर निपुण से बना दिया जाए तो बैल बनता है, सांड होता है, सांड में बैल में फर्क है नहीं, ऐसे आप नसबंदी से बैल की तरह हो जाओगे वो सांड बना नहीं रहेगा, आप अपना नष्ट कर रहे हो। अंग नष्ट हो जाने के बाद बड़े लोगों को पानी नहीं मिलता, पिंड लोगों को नहीं मिलता, साथ उनको नहीं मिलता, अंग भंग हो गए आप, अंग कटा हुआ होता है तो वो देने भी नहीं सकता। एक बात आ गई है तो और प्रश्न कह देता हूं, एक राजा थे उसके पास वो दीवान रहते थे, वो भगवान के भक्त थे, भगवान के विधान में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तो राजा जी प्रेम से बात मत वो दीवान थे मुख्य राजा जी, रानी मर गई, मर गई रानी, रानी मर गई, रानी मर गई, भगवान ने मंगल कर दिया, मंगल कृपा होगी, बड़ी भारी कृपा होगी, राजा को भूल गया तो स्त्री मरती है मंगल हो गया। फिर कहते उसमें लड़का राजकुमार, फिर भगवान की कृपा हुई, राजा कम खा गया। एक दिन कमाकर में लाकर तलवार देखा, इसी बात तलवार पड़ गया तो तलवार को ऐसे देखने लगे, ऐसे देखने लगे कट और कट बड़ी तेज तलवार थी, उस जवान बोले मौज भगवान की कृपा हो गई, कहते निकलो यहां से, अब भी यहां से निकल जाओ, घर पर जाए जरूरत नहीं, मेरे देश में पानी मत पीता, कुछ दिन था मुझे बात करो, फिर भगवान की कृपा हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसे नहीं जाएगा चलेंगे सब, तो राज से बाहर भी नहीं आया वो चले गए। अब कुछ दिनों के बाद राजा शिकार को गए तो एक सूर के पीछे घोड़ा कर दिया, ये शिकारी घोड़े होता है जिसे पीछे कभी छोड़ा नहीं पीछा, कभी बड़ी आपकी जेल में चले जाए, उस सूर के पीछे भागते भागते घने जंगल में चले गए, फिर वो छुप गया, अब वहां कुछ खोई नहीं, वहां अकेले मिले तो एक डाकुओं का दल रहता था, डाकुओं ने कहा कि हमारा धन जो राजा ने यहाँ चोरी की है अगर वो धन नीचे आएगा तो एक काल में भी आप 32 हाथ उठाएंगे, 32 हाथ क्या मनुष्य मनुष्य राजा पकड़ेंगे पकड़ लिया, अब वो खुद चलता किसी में जब चले अब पकड़ लिया सब परमेश हो गए, स्नान किया चंदन किया कुमकुम लगाया एक भी आकर खड़ा किया, तो पुरोहित को पूछा, पुरोहित ने पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, अरे आदान है देवी पसंद नहीं हो गई, तेरे बेटा है बेटा मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, कहते बचने के लिए करता होगा क्या बात है, चला देखा तो अंगुली करती हुई, अरे बिल्कुल अंगुली करती हुई, ये अंग भंग है, अंग भंग बड़ी के नहीं चलता, स्त्री का स्त्री बना और पुरुष का पुरुष बना नष्ट गया, इससे समान कोई अंग है आपका, मनुष्य में जो गर्भ स्थापन करेगी शक्ति नाश कर देगा, अरे बहन माताओं गर्भ धारण करी हमारी माताओं वो शक्ति नष्ट कर देना, कितने श्रेष्ठ अंग का नाश कर दिया है, बलि नहीं चलोगी बनाया उनका दिया पानी नहीं दे बड़ेगा जाएगा नरकों में, क्यों अंग भंग करते हो, खास स्त्री का खास अंग क्या है, गर्भ धारण करना, स्त्री शब्द बने स्त्री शब्द संघाधि धातु से स्त्री बनती है, जिसमें शुक्र शोर दोनों होकर गर्भ बनता है उस समय स्त्री है, जब तक छोटी हो तो कन्या कहते हैं लड़की कहते हैं, स्त्री संज्ञा होती है जब गर्भ धारण करे तो स्त्री है ही नहीं, उसको क्या कहें बताओ, पुरुष वो है जो गर्भ स्थापन कर सके, अरे गर्भ स्थापन करे पुरुष कैसे करे, है पुरुष तो शक्ति नष्ट करती सभा बढ़ने लगे नरक में जाएंगे, आप भी अंग भंग करके नरकों में जाएंगे, आपके साथ भी बोल नहीं होगा क्या पैसा करें, आपका शरीर कमजोर होगा, बहनों माताओं बहुत शरीर कमजोर है, भाइयों के कमजोर है, दिल धड़कने लग रहा है, दिल में कमजोरी आ जाती है, नशबंदी करने पर बड़े जोर से तोड़ सूटे तो हार्ट फेल होता है, गोदे में जो शक्ति होती है वो बैल होती है, शक्ति बैल बना दिया, कितना नुकसान होगा, लोक पैर पर लोग का शब्द रहेगा, क्या काम शुरू किया है, वर्षों तो इतिहास में देखो तो मिलेगा नहीं, भागवत है महापुराण और महाभारत, कितना क्षत्रियों का अर्पण आता है, कितने दूसरा में कहीं भी गर्भपात क्या है, कहीं नसबंदी की बात आई, कहीं ऑपरेशन की बात आई, ये महान महान अनर्थ सब कर दिया आपने, अरे हाँ मैं हाँ मिला दी हाँ छे हाँ छे ऐसे भेड़ संसारे कृष्णा पर भागी कैसे था भेड़ था ये एक पीछे मुंह बनता मनुष्य शक्ति दी है भगवान ने बुद्धि दी है विवेक शक्ति दी है उस शक्ति का विचार इस वास्ते सच लोग उस महापाप से बच और बचो सही में रखो, आप चाहते हो संतान न हो तो सही में से रहो शांति से सही से सही भी ठीक रहेगा, निरुगता आएगी है जो समय नष्ट करते हो फिर विजय दास करते हो क्यों तो रोगों को शिकार करते हो, आपको सही ये समय है ना ठीक है, आप ज्ञान संकल्प नहीं चाहते तो सही में रखो, सही तो रहते नहीं संदर्भ पैदा हो गए, कितना अनर्थ कर रहे हो, कितना महान अनर्थ कर रहे हो, मनोरजाज वाले हो रहा है एक बार बंद भोग जी भटे नौ लाख मनोरजाय नारी कभी सुन गोर से दिशा, मैंने कहूँ नौ लाख जीव एक बार शरीर में नष्ट होते हैं तो ये डॉक्टर ने कहा नौ लाख नहीं है ज्यादा होती ये व्यक्ति कम हुए वो सब मर जाते बेचारे गर्भ में एक दूध से पकता है, अरे उस गर्भ को हुए ही नहीं ऐसे नष्ट करते हो, कितनी शक्ति नष्ट होती है, बहन माताओं कितनी शक्ति नष्ट होती है, कितनी भाई लोगों की शक्ति नष्ट होती है, अरे उसमें गर्भ है उसको मार देना भोग में ज्यादा लगे रहना, सही में रखो भजन सब कीर्तन करो भगवान की प्राप्ति करो जीव का उद्धार करो मानव जीवन सफल बनाओ, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, वे जान करके पते के जैसे आहुति अग्नि में कैसे अपनी अग्नि में आहुति होगी है, कृपा ना थोड़ी कृपा थोड़ी मेहरबानी करो आप ऐसा करो, महाराज भगवान राजी होंगे ऋषि मुनि राजी होंगे सब लोग राजी होंगे, पाप करने से कोई राजी नहीं है, अन्याय करने से कोई राजी नहीं है। पाप करने में करते हो तो ठीक नहीं होता है, ये जितना पाप करते हो इसमें तो स्वतंत्रता करते हो, बस फल मिलेगा वो आपके प्रतंत्रता है। चोरी करता है मर्जी से, कैद भोगता है बिना मर्जी के, और पाप अपनी मर्जी से करो बिना मर्जी संकट भोगना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो ऐसे आप उसमें क्यों जाते हो, जान के भूलता तीर देते हो, पत्थर उठा के से करते हो, लाग गई तो क्यों कुछ बात करते हो भाई। इस बात सही मतलब भगवान का भजन करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घरों में स्नेह रखो। कई कई महाराज हम जहां जाते हैं तो कह देते हैं भाई जिस घर में गर्भपात हुआ है उसको खाते हैं। शास्त्र में लिखा है गर्भपात की हुई स्त्री जिस अन्न को देख लेती है वो दिल बाहर अशुद्ध हो जाता है, पाप रद्द हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है। जिस घर में गर्भपात होता है उस घर में आप जाएंगे पानी भी देखिए हद मत। तो कई बताओं गुण लग जाए माई भिक्षा हम ले कैसे, मैं माता हूँ आप ये भिक्षा दें कैसे, आपने कितना बड़ा भारी पाप किया है, दो दो तीन तीन बार गर्भपात किया, तीन बार गर्भ में बार बार हत्या बार बार हत्या। तो सही में रखो अगर शरीर ठीक रहेगा, धर्म अच्छा होगा, हिम्मत होगी, शरीर निरोग रहेगा, सब नाश करके पाप करके नरकों का रास्ता करते अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा करने से अच्छा होगा, खराब काम होने से अच्छा नहीं होगा, नतीजे उसका बुरा होगा। अरे कितने आपके समाज की संख्या घटती चली जा रही है, बढ़ रही है, राज्य में क्या दशा हो, अच्छे अच्छे मंदिर तोड़ दिए, पुस्तकों जला दी, बहन बेटी को ले गया, कथा किरदार शांत हो गया, अब उनके राज्य में क्या होगा। वोट का जमाना ऐसा क्या घटा रहे, वोट के जमाने में संख्या घटा रहे हैं, ये क्या बुद्धिमानी है। सब देखो आंकड़ा कितना, स्वराज के समय में आप हिंदू कितना था और जाति कितना था। महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कौरव पांडव दो सेना थी, तो नौ स्वामी दोनों थे, दुर्योधन ने एक श्रेणी तो भगवान की ले ली और शल्य की एक श्रेणी मेरा आदर गरीबा ले ली, दो लेने से चार गणी बढ़ गई, ग्यारह चौड़ी कौरवों की सेना और सात चौड़ी पांडवों की सेना, जितने जितने आप करते हो दूरी से क्यों बढ़ती, दो अक्षौनी लेने से चार अक्षौनी की सेना बढ़ गई कौरव, क्या कर रहे हो यार। व्यवहार में देखो, परमार्थ में देखो, धर्म से देखो, धर्मी दृष्टि से देखो, कसाई पना ऐसा कोई मनुष्य करता है, ऐसा ऐसा कृतज्ञ कोई होता है, उपकार करने वाला उपकार मानना किसका ना मानना। तो सज्जनों सज्जन सज्जनदार ऐसे महान अन्याय महान पाप जिसका फल महान भी भोगना पड़े ऐसा ना कृपा करो, अंदाता हो आप, हम तो आप लोगों घर में हम इसे जीते और कौन सा लाते हो आप लोगों की जमीन थी, अब आपका अन्न खा कर आप सच्ची बात कर रहे हैं तो हमें दोष लगे, जिसके अन्न था उसको सच्ची बात कहे उनकी हित की बात कहे, अब कहें कैसे, अगर वो गर्व गजाने वो भिक्षा दे दोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर अच्छी बात कैसे कहेंगे। अच्छी बात तो जैसा होगा तभी नहीं कहेंगे, हमारे ऊपर तो हल्का है नहीं, उनसे भी लोग पूछ लेते कैसे भाई इस घर में पक्षपात नहीं है, गर्भपात नहीं किया, लोगों ने कहा कि नशबंदी कर दो महाराज, मेरे गर्भपात बाज से बहन बोली कि आपको खाने में रुचि नहीं है, ऐसा खरीदा नहीं जिसने गर्भपात नहीं किया, तो अपनी जिंदा मुश्किल है, नशबंदी कर दी जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए तो महाराज भिक्षा मिलनी मुश्किल है। ऐसे ऐसे पाप आप कर रहे हो, हमारे ऊपर भूखा मार करो, आपका क्या अपराध किया हमने, थोड़ा सा धर्म को देखो, अच्छी बातें आज आए नहीं है, सही आपने आगे ने भी किया है तो इसमें बात समझो, काम में लाओ बातों, भगवान को याद करो हरदम। अभी कलयुग में नाम की महिमा बहुत सारे, चौ शुद्ध सहन शुद्ध नाम प्रभाव कली विशेष ज्ञान हो सब, कभी कोई नाम नहीं कहना चाहता है, राम राम राम राम राम राम, ये सुन हाथ काम मुख राम है, हृदय साक्षी प्रीत, हृदय सच्चा भगवान का अपना मन में करो और हाथों से काम कर मैं कर कर से करो विधु कमी धाना मन राखो और जहाँ कृपा निधाना, हाथ काम मुख राम है हृदय साक्षी प्रीत दरिया गृष्टि साधगी यही अत उत्तम है, भगवान का नाम है, पाप मत करो अन्याय मत करो, शुभ काम न कर सको मत करो, अशुभ तो मत करो, नरकों में जाने की बात तो मत करो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है कल्याण के लिए उद्धार के लिए सदा के लिए मुक्ति उसे लिए मिला है, कृपा से आपके घरों का ही बालकों में क्या मैं ऊपर से पटा हुआ तबका हो गया, माताओं ने जन्म दिया हमारे घर और कैसे है, आप बताओ आप उनके भाई बहन बैठे हैं बिना माता के आया कोई, ऐसे माता ही भक्षण करने लगी रक्षा कौन करेगा, मात्रा समन्ना से शरीर पोषण, शरीर की रक्षा करने में माता का समन्वय कोई नहीं, सबसे ऊंचा दर्जा माता को मानना, तो कैसे दस गुण है कोई सौ गुण अधिक माता पूजनी है होती तो माता का मान होती है, आज लोग कहते हैं नारी जाति का अपमान किया, अरे नारी आप क्या सम्मान करोगे, आप नौकर बनाए दो भाषण की उन्नति करेंगे, उन्नति करे गुलाम बनाया ये उन्नति है, फिर रक्षा विशेषता कुमार कुमार पिता रक्षा करे जवानी पति रक्षा करे और फिर बेटा वो रक्षा करे, बेटे के लिए सौगुण आदि माता पूजनिया है परंतु बाहर जावे तो माताओं को कहना है बेटा लड़के को साथ लड़के कह दिया, घर में वह माता माता है महारानी है महान माता है अन्नपूर्णा है पर बाहर जाओ तो बड़ा लड़के के साथ है एक लड़की कई लोग तो ऐसी मर्यादा है हमारी उस माताओं की ये दशा होगी अब कौन रक्षा करेगा बताओ, राजा भी यही होंगे प्रजा भी ऐसी होगी सब शिक्षा ही ऐसी मिलती है कितना महान अनुत हो रहा, अरे भाई अच्छा गाओ भलाई कर चलो भलाई करो अपना भला होगा, बुराई का फल तो बुरा ही निकलेगा, कर तो कुशल सह तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस नहीं मा घरी समुद्र की रावण दशा पड़ोस समुद्र कोई खराब काम है फल खराब मिल निकलेगा इसमें संदेह नहीं है, होश करो होश करो कृपा करो आपसे भगवान दो काम खास है मनुष्य को, एक तो भगवान को याद रखना एक दूसरे की सेवा करना, अरे सेवा करना करो तो पाप तो कटो नाश तो मत करो, जानवरों का नाश करते हैं गर्भ का नाश करते हैं नाश ही नाश करो चले तो नाश करने की रीत लागे आपका नाश ही होगा आपकी रक्षा कैसे होगी, आपने नाश करने की रीत रिवाज डाल दी, जो बलवान हो निर्बल को मार करके नाश करते हैं ध्यान दो आप भगवान रक्षा की उम्मीद कर तो क्या ये ठीक है, अपने से छोटों का आप नाश करते हो बड़े होकर के आपसे बड़े आप निराश करे कैसे कैसे तो भगवान से रक्षा करे, क्या तुम तुम्हारे छोटे जानवरों की रक्षा करते हो घर में रक्षा करते हो, अरे पूछते हो भगवान हमारी रक्षा करे संत माता हमारी रक्षा है बड़े हमारी रक्षा करे, आप बड़े पर नाश कर रहे हो हम मांगते हो रक्षा क्या न्याय है क्या उचित है, आप कभी रक्षा करो पाल पोषण करो, गायों को बेच देते हमारे कसाई उड़ जाती कितना बोझ ने घट गया है अरे बाहर से ला कर गायों रखे वो बड़े हाल में चले गई गायों में कुएं में काम करने में गाड़ी में चलने के लायक नहीं ऊपर चूहा रखने के नीचे भी नहीं, अरे वे मन महाराज वहां पर जाते हैं गर्मी शहर नहीं सकते ठंडे देश में रहने वाले कैसे गर्मी शहर बैल काम करता है ठीक तरह से जोर में बलवान तो भेषा है सुधर तो भेषा मार दे बदलू परंतु बहुत जो गाड़ी में लेकर जो चलता है बाहर वो ठीक चलता है भैंसा अजीब बिना चल नहीं सकता बल बने पर भी तो भैंस से दूध मिल जाता है गऊ के दूध वर्षा चलता है गऊ का दूध पीने वाले ऋषि मुनि हुए शास्त्रों के निर्माता भैंस से पीने भैंसा दूध पीने के तय हुए आज भैंस का प्रबंध होता है, बम्बई में भैंस ही भैंस है, हम गए हो भैंस घोड़ों को पुष्ट करने के लिए भैंसा दूध पाया गया, अरे चले आगे आगे नदी नदी में बैठे ऐसा पानी लेते पुष्ट करें। अब सात्विक दूध गौ माता का होता है, पवित्र दूध गौ माता का होता है, उसे हम पलते हैं, जिन्हें वो देते तो पंच गव्य घी दूध दूध दही घी और गोबर गोमूत कितनी इसमें शक्ति है, बहुत से आविष्कार हुए हैं, सब लोगों की दवाइयां गोमूत्र के गोबर से बनती है, तो इतनी निरोग करने वाली गाय गाय का दर्शन करने से निरोग होते हैं। गौ धूली जब जब गौएं शाम को आती है तो गौ धूली उड़ती है, बहुत ही विमल धूल धूल गो धूलि का धैन धूल विमल उस समय में राम जी को क्या होगा, मार बोलिए गुदल क्यों सावा है, गुदल क्यों वहां गो धूलिका का सावा है, खुशे रीति उड़े उसमें समय ब्याज से मंगल काम इस समय गो धूलिका ऐसी गो धूलिका का नाश कर रहे हैं। अब रुपया रह गया 10,000-20,000 रुपया मिले, अरे रुपया क्या करोगे, गऊ रहेगी बथड़ा बथड़ी होंगे दूध होगा आपकी पुष्टि बचेगी मंगल होगा, कोई मंगल काम हो तो गोबर लाओ गोमूत्र लाओ पवित्र करो, बच्चा पैदा हो नामकरण है तो गोबर लाओ, मर गए तो गोबर लाओ, कोई मंगल काम कर तो गोबर गोमूत्र लाओ, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, खेती में भी जब हट करिए खड़ा कर दिए लाटे में देते हो उस समय गोबर जाते हैं, गोबर की राख उस बोल के ऊपर रखाई जाती है जिससे धान शायद देते हैं, आपकी रक्षा करती है वो बात है, कितनी बात है उसका अंदाज कर रहे हो पालन नहीं कर रहे हो। हमारे नागौर प्रांत में गौओं का पहल भरा बड़े 10,000 रुपया जिसका चारा इतने कीमती बैल होते हैं, जमाना हुआ खेती करी है घास करा है घर से गौ उनका ली हजारों गौ वहां से लाए भादिया पहुंचे, क्या बुद्धि होगी भ्रष्ट होगी बुद्धि गौ की तरफ नहीं होती थी, ये महाराज कुशल है आज की शिक्षा है आज की जो सभ्यता है उसका ये उसका गौ के लिए कितना कष्ट था अर्जुन ने कितना कष्ट लगा है, महाराज दिलीप ने कितनी सेवा करी है, जिसे रघु वंश चला है वंश नष्ट हो गया था तो रघु से वंश हुआ, रघु गौ नंदिनी की कृपा से रघु का जन्म हुआ, इस वंश को रघु वंश कहा जाता है, राम वंश नहीं है दशरथ वंश नहीं है रघु वंश है, गौ की सेवा से रघु उसे पैदा हुआ है, खुद राजा दिलीप और सुदक्षिणा महाराणी दोनों ने जान बसी से अश्विन लोगों की सेवा की, तब वह पुत्र हुआ है, आज तो पुत्र चाहते ही नहीं, आज तो पुत्र को भी दस लो आप किसका नाश नहीं करो, लावना भी नाश करो घर वाला भी नाश करो बेटा भी नाश करो पुत्र का भी नाश करो किसी का पालन भी करते हो, ये कुछ काम किया है कि नहीं पूरा नाश ही नाश सब ले हो, ये मनुष्य शरीर से नहीं मिला है। गोविंद जी ने कहा शादी हमें तो जैसे पशुओं के लिए इंद्रा पवन है ऐसे मनुष्यों के लिए बढ़नी पड़ेगी, कॉलेज में हमने देखा एक बूढ़ा अंधा और वह उसे पोता पर पोता छोड़ गया वहां पर, अरे भूखा मजबूर है मैंने देखा बूढ़े को छोड़ दिया, किस तरह का मौका आया है गाय को भेज दो माँ को भेज दो शायद एक आगे हो सकेगी, अब आज जो चाल चलती है इस रात से ऐसा होगा कि अनर्थ होगा बड़ा संहार होगा, ऐसी खुशीवाणी भी सुनी है और साल चली उस साल के श्वास इतना हो गया कि बस जब मेरे प्यार को हो गया ससुराल बिहारी लगी तब बते रिबू रूश कुटुम भाई तब थे वह ब्याह हो गया, अरे शिवती माँ शिवती नहीं जिस माँ के बिना रोने लग जाते थे आप हम वही है, अब माँ अब बड़ा हो गया माँ भूल लेती है अच्छे धनी घराना भी मैंने देखा है, बहुत कहती है कि माँ जी को काशी जी भेज दो तो पूजा है, काफी सेवन करे कल्याण होगा, भेज दो नौकर दे दो प्रबंध कर दो। बाहर कल्याण नहीं है माती हमारे सामने तो यूं करो यूं करो, वो सहा नहीं जाता ऐसा मेरे सामने बातें तो कहते बूढ़े माइंड बैठे घर में कितनी अच्छी बात है, कितनी उनकी शिक्षा मिलती है, उनके आचरण से कितना अच्छा भाव मिलता है। आपकी रस्म रीति माताएं जानती है, बूढ़े आदमी जानते हैं। बूढ़ों को अब छोड़ दोगे तो नशा सभा यदुजी महाराज के नीति में वो सभा सभा नहीं कि जिसमें वृद्ध पुरुष न हो, कोई स्वर्ग हुआ है कोई वृद्धा से मैं संबंधित धर्म बूढ़े बूढ़े नहीं वृद्ध आदर नहीं, जो धर्म का उपदेश बंदे धर्म धर्म धर्म नहीं, जिसमें सत्य नहीं है ईमानदारी नहीं है वो धर्म धर्म नहीं, नाम धर्म धर दो बोले इस वास्ते परमा के धर्म मार्ग में चल रहे तो आपके हित है छोटी अवस्था में बने हो जाती है। तो भाई कृपा करो कृपाना भगवान ने अपने घरों में रोजाना अध घंटा घंटा भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पुस्तक किताब ऐसी सस्ती देती है वे बच्चों से सुनो, बच्चों की ठीक पढ़ाई होगी और सत्संग हो जाएगा तो खटपट हो जाए तो एकांत होकर एक से माफी मंगा करके खटपट मिटा, वह शुरू हो गया खटपट तो फिर बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। अलग होना हो तो अन्य आपस में जाओ कृषि पंच भी जरूर छोटे उठाई ठीक गए, कितनी आप सुधारी बात है आपको नई बात नहीं बताए, आप जानते हैं कई लोग आप नहीं जानते कि भैया सर दिए तो सिर रखो प्रेम रखो स्नेह रखो सूर्य ने बड़ों में जुड़ा नमस्कार करो सुबह शाम दोनों वक्त पूछते करते होली जी वाले करते होली वाले दिन में बनाना पड़े खर्चा बना पड़े रोजाना नमस्कार करो पढ़ोगे नमस्कार से राम जाप करो सभी कर दिया जाए मिले आवाज विचार जन्म पढ़ो छोटे बच्चों को भी नमस्कार करो छोरे मानते नहीं पहला छोटी अवस्था में था उनको सिखाते नहीं फिर बड़े बन जाए जन ऐसे पढ़ाते हैं अंग्रेज स्कूलों में और हिंदी बोलते तो उनको जुर्माना हो जाए, हिंदी आती नहीं ऐसे जवान काम करा हिंदी हिंदी समझते मैं अंग्रेज जानता अब कैसे बात करूं। आपके जवान लड़के भी हिंदी नहीं जानते, आपके पास रक्षा पास करने आपके कुल की रक्षा करने वाले भाषा एक वेशभूषा अपना खान पहरा एक आपका व्यवसाय एक आपके बेटी एक रोटी ये पांच बचाओगे तो आपके जाति भी रक्षा होगी ये तो भ्रष्ट हो जाएंगे। अंग्रेज जब सफल हो गए अपने शिक्षा से शिखाऊ सूत्र था आज सिखाते थे जाते समझ जाते बालक बड़े उड़ा दिए फिर मालिक बड़े हो गए बड़े हो बाबू विदेश गए होंगे अग्निदेव और जाति नाम आपका अग्निदेव है अग्नि धूम शिखाऊ शिखाते थे अग्नि का अच्छी अच्छी बात था अच्छे अच्छे गुण था बना अब आप प्रश्न करेंगे मेरी बात गलती आई हो तो सुधारोगे शंका हो तो अपने जीवन की शंका करो मेरे व्याख्यान की शंका करो अथवा अपने जीवन की श्री सुधरे आपकी उलझन आती हो धर्म में आपके व्यापार में आपके राजन संबंध में जो आपकी उलझन हो वो पूछो इतिहास में कौन जगह बोलो सर रावण जी गांधी को क्या नाम है नहीं बता सकता क्या फायदा ध्यान तो क्या फायदा ऐसे फालतू बात अपने जीवन में काम आने वाली बात पूछो। देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 2 अगस्त 1997 को मंडावा गांव में दोपहर के 2:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम